Maică a lui Dumnezeu prea curată, căreia nu-ți pot aduce altă numire mai aleasă și dumnezeiască. Maică a lui Dumnezeu, pururea fecioară, cu totul curată și prea curată, cu mintea, cu cuvântul, cu sufletul și cu trupul, ceea ce ai zămislit din prea curatele tale sânjuiri pe cuvântul și Dumnezeu cel curat și trupul acestuia i-ai împrumutat, ceea ce mai presus de cuvânt, prin covârșirea faptei bune, te-ai făcut locaș celui ce pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire a binevoit a plecat cerurile și a se pogorâ până la ticăloșia noastră. Născătoare de Dumnezeu cu totul fără de prihană, cea prea curată și neîntinată și cu viața și cu cuvântul și cu obiceiul și mai presus decât toată zidirea cea simțită și gândită, născătoare de Dumnezeu cu totul neîntinată, născătoare de Dumnezeu cu totul lăudată, cea numită cu nume de Doamnă și cu multe numiri, cea cu totul luminată și sfântă și cu daruri dăruită, mireasă nenuntită și Maica lui Dumnezeu, Fecioară, cea mai desfătată decât cerurile, mai strălucită decât soarele, mai cinstită decât toate făpturile, mai sfântă decât heruvimii și mai slăvită decât serafimii. Stăpâna îngerilor și împărăteasa lumii, cea bună și prea bună, locașul cel sfânt al lui Dumnezeu cel sfânt, primește ca o milostivă această puțină și smerită mulțumire, ceea ce ești slăvită de toată zidirea și ai stăpânire peste toate. Primește cu blândețe această rugăciune a robului tău, ceea ce, dintr-o rudenie cu noi fiind, știi cu de-adinsul neputința firii omenești și te milostivești spre toți, purtându-ne de grijă și cercetându-ne. Ascultă-mă pe mine, stăpâna mea cea prea dulce, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, cea de Dumnezeu împodobită și cu daruri de El dăruită, ceea ce din fire ești blândă, milostivă, milosârdă și iubitoare de oameni. Împărăteasă, ceea ce de-a pururea stai de-a dreapta lui Dumnezeu cel blând și bun, ceea ce ești împodobită cu haina cea de aur a sfințitelor fapte bune și a mulțimii darurilor Sfântului Duh. Ceea ce stăpânești peste toate, ajungi pretutindenea și toate le poți ca o maică a Atotputernicului Dumnezeu. Cea care mângâi pe toți cei din nevoi, slobozești pe cei din ispite și ușurezi pe cei din necazuri. Ușurează, rogu-mă, și sarcina cea grea a păcatelor mele și spală toate fără de legile mele cu lacrimile ochilor mei, ceea ce ai născut pe mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Înmoaie împietrirea inimii mele cele iubitoare de păcat. Dă sufletului meu umilință, iar ochilor mei izvoare de lacrimi și plâns făcător de bucurie. Izbăvește-mă, stăpâna mea, născătoare de Dumnezeu, de smintelile celui viclean și de nesuferitele ispite lumești în care am căzut din tânără vârstă. Mângâie-mi inima cea ținută de nenumărate scârbe, necazuri și primejdii și o vindecă, ceea ce ești mângâierea cea dulce a lumii, nădejdea celor deznădăjduiți și ajutorul celor neajutorați. Și sălășluiește în ea frica și dragostea lui Dumnezeu, izbăvindu-o cu mila ta cea bogată de toată durerea și mâhnirea. Până când, stăpâna mea cea prea bună, strig și nu sunt auzit, glăsuiesc și nu sunt ascultat. Dar pe dreptate sunt trecut cu vederea, Maică a lui Dumnezeu prea curată, căci din pricina plecării și deprinderii mele către cele rele, sunt biruit întotdeauna de vrăjmașul, începătorul răutății, și sunt mereu supus lui. Deci, oprește cu rugăciunea ta năvălirea cea asupra mea a vrăjmașului, risipește cu puterea ta măiestriile lui cele potrivnice. Prefă-mi viforul, întreita învăluire și întunericul sufletului meu în pace, în liniște și în lumină. Fii întotdeauna lângă mine, străjuindu-mă și îndreptându-mi cugetarea, cuvântul și fapta mea spre cele cuvincioase. Sfințește-mă, luminează-mă și îndreptează toate cele ale mele către fapta cea bună. Ajută-mă să fac și să păzesc voia cea sfântă și bună a Fiului Tău și Dumnezeului meu, îndemnându-mă spre împlinirea poruncilor sale cele vii și întărind întru ele voința mea cea trândavă. Ca, fiind mântuit, stăpâna mea, născătoare de Dumnezeu, și învrednicit prin tine de împărăția cerurilor, să te slăvesc pe tine, cea prea slăvită și binecuvântată în vecii vecilor. Amin.